Martin, hvilket øjeblik af dit hidtidige liv tror du vil se for dig passere revy i dit sidste øjeblik, hvis du skulle dø nu? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har gået og grublet over det. Og det jeg tror, jeg kommer til at se, det jeg håber lidt, jeg kommer til at se, faktisk, det er, at jeg står på scenen til sådan en rollespilskongres, der hedder Festival, og jeg har modtaget en pris for ligesom at skrive et scenarie, et rollespilscenarie på 72 timer. Og jeg har vundet, og det havde jeg ikke lige regnet med. Jeg har aldrig været med til den her kongres før. Jeg har aldrig skrevet et scenarie før. Jeg troede, det var et kursus og ikke en konkurrence. Så det var meget overvældende, at pludselig jeg skulle stå og få den her hæder. Men det føles også meget godt, og det har ligesom også tændt en lyst til at prøve at blive ved med at skrive den slags ting. Ja. Det er en gymnastiksal i Hobro, som er blevet lavet om til, så der ligesom er tribuner helt omme bagved. Og så er der ligesom foran mig en masse borde fyldt med gæster, så ligesom er blevet gjort lidt festligt. Og de sidder ligesom, det er alle dem, der kommer til den her kongres, og de har siddet og drukket noget vin og spist noget mad og sådan noget. Men det er sådan, det er okay casual, det er ikke fordi, det er den vilde fest, der foregår lige nu. Og så er der den her scene, hvor der er det her prisshow. Og bag os er der sådan et lærer til en projektor, meget sådan lidt folkeskoleagtigt på en eller anden måde. Og så er der den her konkurrence, og jeg vidste godt, det var en konkurrence, da jeg var ankommet. Der fandt jeg ligesom ud af, åh nej, det er en konkurrence. Og jeg tænkte, åh, hvad har jeg dog rodet mig ud i? Men heldigvis så havde jeg en kammerat, som også skulle sidde og skrive en gymnasieopgave, så vi sad bare over for hinanden, og så skrev vi bare hele kongressen væk, uden rigtigt at gøre det, man egentlig skal, som er at spille rollespil. Okay, og hvad har du på? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg tror, jeg har en sådan sort skjorte, for jeg havde ikke lige regnet ud, hvor fancy folk klædte sig ud. Okay, så man har altså ikke rollespilsudklædning på? Nej, det er mere sådan en bordrollespilskonference, så mere sådan, vi forestiller os det ind i hovederne. Lidt ligesom Werewolf, er det det, ja, lidt ligesom Werewolf, det der kortspil, ikke? Ja. Ja, lidt ligesom det, hvor man ligesom, i stedet for at man klæder sig ud, så har man det historien ind i hovedet, og så sidder man måske med nogle papirer og ja, nogle regler og sådan noget. Og så folk er egentlig mere sådan lidt fancy klædt ud, de har sådan noget pænt tøj på, måske et jakkesæt eller en flot kjole. Men jeg er altså 18 år gammel på det her tidspunkt, så jeg har ikke lige kunnet gauge, hvor højt niveauet er. Så jeg er bare dukket op i sådan sorte jeans og en sort skjorte, jeg lige havde smidt i tasken på vej ud af døren, fordi vi skulle tage toget, så det var ikke, fordi man lige kunne pakke et jakkesæt med. Det ville være lidt besværligt i toget, så det gad jeg ikke rigtigt. Så jeg er bare sådan helt sådan forholdsvis casual tøj på i forhold til mange andre, synes jeg. Og det er meget varmt, når man har sort tøj på, og det er meget varmt inde i den der gymnastiksal, fordi der er jo i virkeligheden ret mange mennesker herinde, der sidder, og man er sådan lidt svedig, og man er også en teenager samtidig, så det er egentlig lidt sådan. Og ja, men så siger de, du har vundet, og så skal man op og få en statuette og sige nogle ting. Og så er jeg sådan, hvad fanden skal jeg sige? Har du stadig? Ja, den står inde på mit værelse. Ej, vil du ikke lige hente den? Det vil jeg godt. Jeg vil da gerne se den. Wow, den er jo helt legit. Altså, den er også tung, hva'? Det er en... Det er en pingvin, der kommer ud af det, ikke? Ja, hvis man forestiller sig sådan en pris, de giver til Oscar-uddelingen, bare hvor i stedet for, det er en mand. Ja, yeah. Så det er en fugl, der stikker hovedet ud af et æg, og så står der årets lady. Ja, prisen hedder. Det kommer af, at når man har skrevet, man nogle gange, der er nogen, der skriver på forhånd, og skriver, det ligger meget arbejde, jeg skriver de her rollespilscenarier, og så sender de dem ind lang tid i forvejen, og de bliver bedømt af en dommerpanel og sådan noget. Og den pris, man får, det er så en rigtig pingvin, det er så en pingvin, som er fuldt udklækket, kan man sige. Men så når man er med i den her konkurrence, som hvor man er på konferencen eller ja, kongressen her, og skriver det hele, mens man er der, ja, på 3 dage eller sådan noget, så får man så ægget eller det udklækkede. Det er sådan lidt for de udklækkede talenter, ja, måske. Ja, lidt. Det er, okay, det er jo det, der sådan, tror jeg er pointen i hvert fald. Jeg ved ikke lige, hvorfor den hedder Lady. Men det der med ægget og... Ja, årets lady til scenarieskrivning, Festival 2018. Okay, så du går op og modtager den her, og hvad siger man så? Ja, altså, jeg havde jo ikke rigtig forberedt noget, så jeg tænkte, jamen, hvad gør de Oscar-talerne? Og så skal jeg lade være med at gøre det. For jeg har set ret meget Oscarshow de to foregående år, og jeg ved, det er altid det der med de dårligste taler, dem der, hvor folk bare siger tak til X og Y og Z og W og V, og så det bare bliver sådan en lang kavalkade af tak uden sådan nogen kontekst. Og det kan jeg huske, fordi det er altid der, hvor man falder i søvn til showet, så det bare sådan, så ligger man bare der og snorker. Men så jeg tænkte, okay, det skal jeg ikke gøre. Men jeg skal vel også sige tak til nogen, for ellers er man lidt sådan en røv, der ligesom kommer op og siger, ja, jeg gjorde det, ses. Det gider man heller ikke rigtigt, måske. Så jeg tror, at det jeg gjorde, sådan som jeg husker det, så det er lidt svært at se, når man er deroppe, fordi man får spotlight lige face. Ja. Så jeg tror, jeg sagde sådan tak til sådan to eller tre enkelte personer, som ligesom havde givet mig noget sparring. Og så endte jeg med at være sådan, og ved du hvad, tak til min egen lokalforening, Rollespilsfabrikken, som faktisk ligger lige her længere op ad vejen, som jeg stadig er aktiv i jo. For det er ligesom, så får man takket en masse mennesker, uden at skulle sige alle deres navne. Og det føles også som, og det er ikke sådan en, så får man ligesom, så får man alle med, så føler alle sig inkluderet. Det var godt. Okay, så det her øjeblik, jeg helt ser for mig nu, er dig på den scene der med den nyudklækkede pingvin og begejstring, men måske også for, altså, chok i virkeligheden. Hvorfor tror du, det det her øjeblik, du vil vende tilbage til? Jeg tror, det har affødt sådan en glæde for at skrive ting. Før det var jeg sådan, jeg kan godt lide at finde på historier, spille bordrollespil og sådan, men det er ikke noget, jeg gider at skrive ned, det er ikke noget, jeg gider at have, skal leve videre på en eller anden måde. Måske sådan, hvis vi spiller bordrollespil, vil folk huske det bagefter, men jeg gider ikke gå rundt og gemme på de her ting i årevis, og jeg gider, altså, det havde jeg ikke nogen forventning om, kunne lade sig gøre på en eller anden måde. Men så vinder man sådan noget her, og så er man sådan, måske kan jeg godt finde ud af at skrive noget, måske er der noget her, der giver mening? Folk kan godt lide det, jeg har skrevet. Det er ikke bare noget, fordi jeg tror, når man skriver ting, for mig i hvert fald, er det noget, man gerne vil dele med andre. Jeg vil i hvert fald vildt gerne dele det med andre, og synes, de skal synes, det er fedt og sådan noget. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Martin, nu er du 23 år gammel. Yeah. Du bor i Brønshøj med din bror. Vi sidder her i stuen. I har virkelig meget forskellige slags kunst hængende på væggen. To Luciana udstillingsplakater. Hvad er det her for noget? Så det er noget, der hedder Dårligdommerne, som også er, det er et podcast, som okay. Min storebror hører, og som jeg hader at høre ham fortælle mig om. Nå. Men det handler lidt om, men det er også interessant, for det handler ligesom om, at så ser de dårlige danske film, ja, og så snakker om, hvor dårlige de er. Det giver mening, for rent visuelt, grunden til at stille spørgsmålstegn ved det, det er jo fordi, det ligner coverkunsten på de gamle danske, ja, Dirch Passer-film. Ja, og det, noget, og det er jo også faktisk en Dirch Passer-film, de har snakket om her, der hedder, okay, Reptilicus, som er den eneste danske monsterfilm. Det er ligesom en dansk Godzilla-film. Okay. Ja. Den skulle ikke være særlig god. Nej, ikke hvis den er taget op i Dårligdommerne. Nå, okay, men det fortæller måske lidt mere om din storebror end om dig, men I bor i hvert fald sammen, så det er klart, der er lidt, der flyder ud i hinanden der. Yeah. Du studerer også historie på Københavns Universitet, og i din fritid, som vi jo allerede har været inde på, der rollespiller du, og er meget aktiv i din lokale forening, hvor du også er den, der faciliterer de her rollespil, blandt andet for børn. Hvis du meget kort skal jeg oprise en tidslinje over dit liv indtil videre, Martin. Hvordan ser den så ud? Jeg er født i Aarhus, men det flyttede jeg hurtigt væk fra. Det kan jeg ikke huske. Så flyttede jeg til Frederiksberg, og så boede jeg der indtil jeg var 20. Og der gik jeg i børnehave, der gik jeg i folkeskole, der gik jeg i gymnasiet. Og så ligesom, ja, gymnasiet blev sådan en ret definerende tid, hvor jeg vandt det her lady noget scenarieskrivningskonkurrence. Jeg skrev skolemusical og blev mere sikker i det her med, det der med at være nørd. Det var okay faktisk. Det måtte man godt være. Det var ikke farligt. Alle har set Barda, alle har set Ringenes Herre. Og så havde jeg et sabbatår, hvor jeg faktisk arbejdede for Landsforeningen, der laver rollespil, så sådan den Danmarks nationale organisation, der står for at fremme rollespil og cosplay og ting, der lidt minder om det her sådan lidt nørdede subkultur. Mm. Der arbejdede jeg som sådan en studenter og medarbejder årsfrivillig i mit sabbatår, og så søgte jeg ind på historie startede jeg i 2020, ja. Og er der en korrelation mellem de to? Altså, for jeg har næsten lyst til at sige, at rollespil og det her med at skrive scenarier fylder så meget for dig. Tænker på, er det det, du vil arbejde med, og i så fald, hvordan passer din hobby versus karriere i virkeligheden? Altså, min store drøm er at kunne skrive bøger. Altså, sådan, hvis jeg skulle, altså fiktionsbøger, ikke? Det er jo det, jeg helst gerne vil. Og det som historiefaget hjælper mig med der, det er jo, hvordan man samler et narrativ, fordi i virkeligheden så er det der med historisk fakta, det er jo mere om at præsentere et velargumenteret narrativ for, hvordan det måske har været. Og så kan man jo så blive enige om, så er der så måske mange, der præsenterer nogle narrativer, der minder meget om hinanden, og så bliver vi lidt enige om, at det må være rigtigt. Som min far siger, man skal altid huske, det er vinderen, der skriver historien. Ja, det er meget rigtigt, og man kan få meget ud af også at kigge på, hvad har taberne sagt, og hvad er der blevet, hvordan er hvorledes, og sådan noget. Så jeg tror i virkeligheden, det som historie rigtig meget gør for mig, det er, at det her med at samle trådene fra en masse sådan små kilder og perspektiver, og så kan du ligesom danne dig det her større billede, som siger noget om vores fortid og vores nutid, og sådan, hvordan er vi havnet her, hvor vi på vej hen måske, kunne det være blevet gjort anderledes, eller er det her bare en spændende tendens, som man kan se den dag i dag? Ja. Det er også derfor, jeg er så enormt dårlig til teorifagene, fordi det har jo ikke noget med det at gøre, det handler bare mere om, nu skal vi læse nogle kloge mennesker, der, som alle siger, har sagt kloge ting, og som jeg nødvendigvis ikke helt forstår. Det er i hvert fald ikke det, du er der for. Nej, det tror jeg lidt er sådan, er noget, jeg har regnet ud. I dag, der skal jeg jo skrive din nekrolog, Martin. Det er også derfor, at jeg stiller så mange spørgsmål ind til dit liv. Og jeg tænker også, nu kender jeg dig jo ikke så godt, at den nemmeste måde ligesom at få et kort, super resume overblik over dit liv, det er ved at fokusere på nogle af de øjeblikke, der ligesom har været størst eller betydet mest. Og lad os starte med et øjeblik, der har været definerende for dig og dit liv. Ja. Jeg tror, at jeg mener selv, at et af de mest definerende øjeblik for mig er i 2016, da vi går ud af folkeskolen i 9. klasse. Vi går ud af 9. klasse på min skole, og det gør vi om torsdagen af en eller anden grund, eller om onsdagen. Og dagen efter er der så sådan en stor fest for alle eleverne på min årgang. Den vælger jeg så ikke at tage til, fordi jeg havde bedre ting at lave. Jeg skulle på Copenhagen for første gang. Fordi det tænkte jeg, det lød fedt. Jeg havde ikke rigtig begået mig så meget i koncertmiljøet eller i heavy metal miljøet førhen. Jeg kunne godt lide at høre heavy metal. Men det der koncert noget, det var jeg stadig lidt fremmed for. Men nu kaster jeg mig ud i det, for jeg hørte, at Black Sabbath kom og spillede for allersidste gang i Danmark. Så tænkte jeg, det må man lige opleve, ikke? Så jeg tager derud torsdag, det er dagen efter, jeg går ud af folkeskolen. Og jeg ved, at den fest, mine klassekammerater holder, er lige ved siden af. Men jeg tager stadig ikke derover. Jeg tager på Copenhagen og hører Alice Cooper. Og han spiller Schools Out, som er en fantastisk sang om, at nu er det sommerferie, og nu skal man aldrig mere i skole længere. Ja. Det skulle jeg jo så bagefter, ikke? Men det føles rigtigt i det øjeblik. Ja, man føler sig fri, mand. Man føler sig fri, og der var bare pissegod stemning, og vi var der med, min storebror var med, og en masse af vores venner fra Rollespilsforeningen var med os. Og de fik bare ligesom introduceret mig til den her helt nye verden af metalfans, der er enormt flinke og gerne vil give alle en god oplevelse. Ja, hvad husker du for denne her, nu siger du, at du bliver introduceret til det her miljø. Ja. Yeah. Hvordan viser det her miljø sig? Så, altså man kommer, det er ude på Refshaløen, så man kommer ud på den her sådan, industriplads nærmest. Der er sådan et stort varehus. Det er sådan meget industrielt med store varehuse og en gammel tørdok lige ved siden af. Så det er meget beton og støvet og sandet. Men så er der også sat hele det her metalmonstrum festival med scener og alt muligt op. Så der er bare omvendte kors og sorte udsmykninger og dyr, sådan dyregevir og kranier og en sort kirke med et omvendt kors op på toppen, der står sådan i midten af en plads. Og så en masse store, i hvert fald store mænd og sådan meget sådan lidt alternativt udseende folk med farvet hår, masser af piercinger og tatoveringer. Og så har de alle sammen, mange af dem har sådan en læderjakker eller sådan denim veste fyldt med sådan band insignia, så der er sådan, du ved, så står der Iron Maiden hen over ryggen på dem og masser af sådan band logo og sådan noget, og de og store skæg og masser af flætninger og ringe og ja. Men de går rundt og er så glade, for man tror de er sådan, åh, det er sådan nogle hårde tyver, men de går rundt og alle sammen smiler og drikker øl, og hvis der sker noget, så alle vifter det bare af, og alle vil gerne have, at alle har en god oplevelse. Og når man ser sådan nogle sådan ung ranglet 16-årige som mig, der går rundt, så man sådan, så giver de lige plads og sørger for, hey, der er ikke et problem. Jeg var blandt andet, for eksempel, da jeg så står til den her Alice Cooper-koncert, for det var sådan en af de eneste kunstnere, jeg kendte, der spillede den dag, så mine venner synes, jeg skulle op og crowdsurfe. Og det havde jeg aldrig prøvet før. Det har jeg heller ikke af det mindste af sit drøm. Jeg synes, det var... I øjeblikket synes jeg, det var ret ubehageligt i virkeligheden, for jeg har ikke forventet det. Okay. Men når jeg ser tilbage på det, synes jeg egentlig, det var ret sjovt. Ja. Men også fordi, at mine venner... var sådan, nu skal han op, de spiller School's Out, og han er lige gået ud, han skal op. Men de kunne, vi så os, tænkte os udmærket godt, han er 16 år gammel, vi skal ikke bare sende ham alene derop. Så en af mine kammerater tog bare fat i mine ankler, og så gik han, så pløjede han bare igennem publikum, og folk gjorde bare plads, for de kunne godt se, det er en, der skal følge med, det er en, der lige har brug for noget ekstra sikkerhed, ja. Vi gjorde bare plads, og så er der en masse, jeg blev aldrig tabt jo, altså for folk griber ja. Bare ind, og så er det jo random, så du putter jo din sikkerhed i andre menneskers hænder, ikke? Og så de kører der bare henover. Helt klart, og der vil jeg da sige til sammenligning, altså til de for eksempel Harry Styles koncerter, jeg har været til, der er no mercy. Så kan det godt være, at du skal have en ledsager med, men det er bare no go, fordi jeg har stået her siden kl. 8 i morges, og der er albuer. Altså der er en konkurrencementalitet. Hvorimod her virker det som om, okay, folk trådte til side. Folk er super gode til at give plads, og hvis folk vilter og sådan noget, så bliver de hurtighed op, så altså nogle gange, så er det også sådan, du ved, så er der store mosh pits. Og så hvis der lige er en, der vælter, så løber der bare 4-5 store mænd ind, og bare blokker alle fra at gøre dumme ting, og sådan, nu skal vi lige have ham op først, og så kan vi fortsætte med at lege. Fordi man skal ligesom, man skal lege pænt, ikke? God stil. Ja, og det, jeg tror mange vil se det lidt som sådan antitesen til, hvordan miljøet præsenterer sig selv, med den her lidt sådan hårde facade, og sådan motorcykler og leder og satan. Men de fleste af dem er sgu egentlig ret søde. Altså der er selvfølgelig også røvhuller, det er der jo alle steder. Men jeg synes faktisk, de fleste til metalkoncerter er enormt flinke og meget sådan velmenende. Og denne her koncert og det her første møde med den verden her, hvordan definerer den dig og dit liv efterfølgende fra da du er 16? Jamen jeg tror... at det giver bare en masse sådan selvtillid i virkeligheden, fordi jeg tror, metal er jo meget folk, som er lidt uden for normen, og jeg føler mig selv lidt uden for normen, sådan lidt nørdet, lidt interesserer mig for en masse ting, som mange andre på min alder ikke interesserer sig for. Men til en metalkoncert, så kan du høre folk synge sange om, altså Ringenes Herre, og så tænker du, nå, fedt det, og du har lavet en stor kunstnerkarriere ud af at synge episke, tunge sange om Sauron, der smadrer elver, eller om Frankensteins monster, eller alt muligt. Og det er sådan ligesom, at det her sådan... Du hører til? Ja, man hører til der, ikke? Og når jeg hører musik før, var jeg meget sådan, du ved, bare i mig selv. Men nu er sådan, nu kan jeg godt lide at sådan, sidde og sådan, trumme lidt med, hvis jeg sidder i bussen eller sådan noget, ikke? Eller sådan nynne lidt med. Og jeg ved, at jeg er meget mere tryg, når jeg er til en metalkoncert, på mere sådan at synge med og sådan lidt sådan blotte mig selv i virkeligheden. Også fordi jeg kan ikke finde ud af at synge ordentligt, synes jeg selv, ikke? Men det er jo lige meget, når man står sammen med alle de andre, som også bare gerne vil råbe og have en fest. Og så det er et sted, hvor du kan udfolde dig på måder, som du måske ikke har været så komfortabel med før. Og det er jeg også blevet mere komfortabel med at gøre i mit virkelige liv. Og for eksempel, jeg har farvet mit hår nu, det havde jeg ikke dengang. Ja, grønt. Jeg har grønt hår nu, og det har været mange farver, men det begyndte jeg først at gøre, da jeg gik i sådan 3. G. Fordi det, skulle ligesom, det er jo ikke noget, der bare sker. Det kræver mod. Det kræver mod, og det er også ligesom, jeg var den eneste, der havde farvehår sådan, i sådan pangefarve på mit gymnasie, ikke? Men der var jo aldrig nogen, der var sådan sure over det, eller sådan gav mig lort over det. De synes bare, det var fedt. Men man har stadig den der frygt for, at det ikke passer ind, og man ligesom så bliver skubbet ud, ikke? Det slår mig lidt, den her prioritering i sådan, okay, som du selv ridser det op. Næsten 2 locations lige ved siden af hinanden. Du tager til Copenhagen i stedet for at tage til din folkeskoleafslutning. Kan man riste lidt? Lidt karikeret op måske, og spørge om, altså, tror du, at da du føler, at du ligesom hører til hos Copenhagen, så det ikke, altså, du havde ikke haft samme følelse af at høre til den folkeskoleafslutning? Det tror jeg er meget rigtigt at sige, og det har jeg også tænkt over bagefter. Jeg har følt aldrig rigtigt, at jeg har hørt så meget til på min folkeskole. Jeg havde nogle rigtig gode venner, som er ligesom, dem er jeg stadig venner med i dag, et par stykker af dem. Og de var ligesom, det var jo mit hold, det var dem, jeg hang ud med. Nogle af dem er mine bedste venner den dag i dag. Men sådan overordnet set, blandt mine klassekammerater og blandt dem på min årgang, så nej, altså jeg passede ikke ind. Jeg var enormt nørdet, og folk så det meget på den måde, fordi det var måske sådan, det havde været i 5. og 6. klasse, og så havde det bare hængt lidt ved, fordi på det her tidspunkt har man kendt hinanden i 10 år. Mm. Og så er det lidt svært at komme af med. Så det er lidt svært at genopfinde sig selv på det tidspunkt, ikke? Uden at folk bare er sådan, what the fuck, du er bare vildt mærkelig nu. Så det er også lidt mere sådan, hvis man skal se det for lidt, hvis vi bevæger os helt op på den store klinge, ikke? Altså det er også derfor, man kan sige, det er jo bare en koncert, okay. Hvordan kan det være så definerende? Men det er jo, hvis det er første gang, man står i en stor sammenhæng og lige pludselig føler sig velkommen, altså at man hører til, at man kan spejle sig i hinanden. Ja. Det er en ret stor og vigtig oplevelse, men det er måske også, jeg ved ikke, om du synes, at det er ærgerligt, at du først får den som 16-årig? Det, ja, måske lidt, men det tror jeg ikke, jeg har sådan synes i virkeligheden. Fordi jeg tror, at op til det har jeg jo stadig haft gode venner. Og det har jo været nok i virkeligheden, så jeg har ikke rigtig følt, jeg har manglet det i virkeligheden. Det er noget, jeg kan sige i retrospekt nemmere end noget, jeg kunne sige, da jeg var 16. Det er noget, jeg har tænkt over, især her i år, eller ikke i år, men i 2022, hvor Copenhagen ligesom kom tilbage efter, jeg har været aflyst i 2 år. Og jeg ligesom tænkte, ja, nu er vi hjemme igen. Ikke fordi nu, det er virkelig fedt, og nu er vi tilbage, og vi har vores veste og jakker på. Jeg har fået min egen og sådan noget, ikke? Det var ligesom først der, hvor jeg tænkte, ah, nu forstår jeg også, hvorfor jeg godt kunne lide det dengang. Sådan, der er ligesom sådan en, det faldt på plads. Ja. Ja. Ja. Hvis du kun kan blive husket for et øjeblik i dit liv, du må selv vælge det i dag, Martin. Ja. Hvad for et øjeblik er det? Ja. Nu har jeg jo nævnt nogle øjeblikke, som jeg tænkte kunne være dem. Men det, jeg faktisk helst vil huskes for, tror jeg, der skal vi faktisk spole rigtig langt tilbage til dengang, jeg gik i børnehave. Hvor mig og min kammerat Robert, vi havde sat os for, at vi skulle bryde af børnehaven og tage hjem og spille videospil. Og vi går i børnehave ind på Frederiksberg. Det er sådan en stor rød murstensbygning, og legepladsen er ligesom udenfor en gård, men der er sådan en stor gitterport, som ligesom kan kigge ud på gaden nærmest. Vi har så lykkes os på en eller anden måde, og jeg kan faktisk ikke helt huske hvordan, at vi har ligesom gemt os nede i garderoberummet i kælderen, mens alle de andre er gået udenfor, også alle de voksne. Så vi er jo alene hernede, lige ved døren, der fører udenfor. Og kan du huske den der følelse af sådan, det er spændende det her? Ja. Utrolig meget, fordi vi var ligesom, hvordan? Okay, nu er vi så langt, ikke? Vi troede ligesom, vi ville være blevet fanget før, ja, og ja. Nu var vi ligesom her. Nede i det her, og det er sådan et rigtigt sådan børnehave, hvor der er fyldt med små skabe, hvor du kan hænge din flyverdragt og have din lille madkasse. Og gummistøvler og ekstra tøj. Og vi har taget vores tøj på, så det lignede, at vi var på vej. Vi skulle udenfor nu, ikke? Vi har været smarte omkring det. Så mig og Robert her, Og jeg tror også en ældre dreng, der hedder Tobias. Vi er sådan, okay, vi gjorde det. Nu er vi her. Vi er alene. Nu har vi god tid til at komme ud, ikke? Og vi har jo lagt mærke til, at når man skal ind i børnehaven, så er der en kodelås, som forældrene har koden til, så de kan låse sig ind. Men der er ikke en kodelås på indersiden. Det eneste, der er, det er, at håndtaget, i stedet for at er i normal højde, så er det sådan, du ved, højt oppe, så det kun er voksne, der kan nå det. Men der er vi kloge igen, for vi har fundet en høj stol, sådan en høj taburet, som vi så hjælper med at Robert kravler op på den, og så holder vi de andre den, så den ikke vælter. Og så får han jo hovedet i håndtaget, og så kan vi jo bare gå ud. Og så pludselig er vi tre, altså 6-årige, løs på Frederiksberg. Og på den forkerte side af hegnet, ikke? Ja, ja, altså. Men jeg tænker måske også, det husker jeg selv fra nogle af de her planer, man overligger, når man lige konfererer i busken i børnehaven, når man får de her gode idéer, ikke? Jeg synes aldrig, man når at tænke særlig meget længere. Altså, ja, det overrasker jeg vel i så høj grad, at når I så ind, altså, at det lykkedes. Det er sjovt, du siger det, fordi det er så den næste del af historien. Mm. Det er, nu er vi udenfor. Vi er sådan, yes, vi gjorde det. Ja. Vi står på fortovet, og så går det op for os, at vi ikke kan vejen hjem. Ja. For jeg ved da ikke, hvor jeg bor henne. Og det går Robert heller ikke. I bliver jo afleveret og hentet, og sådan, hvordan skulle I komme ind ad døren? Jeres forældre er på arbejde. Altså. Vi er dumme, vi har ikke nogen nøgler, vi er dumme børn, der var sådan, vi gjorde det, nu kan vi gå hjem og spille videospil. Robert havde vist lige fået en PlayStation 2, eller også var det mig, der havde fået en PlayStation 2. Men vi tænkte, vi skal bare hjem, det er jo Frederiksberg, det må være lige om hjørnet, ikke? Og så går det så op for os, at vi ikke lige kan vejen hjem, og vi sov lidt der, og så er vi sådan, okay, hvordan kommer vi så ind i børnehaven igen? Uden at de opdager os. Altså, men vi har jo ikke koden. Oh, nej. Så det vi så ender med at gøre, det er, at vi går over til gitterporten der. Og så er vi sådan, hey, kan I lige lukke os ind? Og alle de voksne bliver pisse sure på os. Og vi sidder op på sådan institutionslederen. Hun har sådan et tæppe, man skal sidde på, når man er, det er ligesom at være skammekron. Så det er sådan lidt sådan persisk tæppe, ligesom det der er her i stuen. Ja. Så skal man sidde på det, og så må man ikke sige noget. Og vi sidder lidt der, og vi venter på, ligesom, at vores forældre kommer og henter os, når de normalt gør det. Ja. Men, og så kommer vores forældre, og det har jeg så lært bagefter, efterfølgende, ligesom det, der gør historien ekstra god, synes jeg, det er jo, at vores forældre får så ligesom at vide, det er altså ikke okay, det går ikke. Men vores forældre synes jo bare, at det er pisse sjovt, at vi er brudt ud af børnehaven. De synes, det er det sjoveste i verden. Og der er jo ikke sket noget, vi er jo ikke kommet til skade eller sådan noget, vi er bare sådan... Vi har bare været dumme. Og de ville også på en eller anden måde imponeret. Ja, de var meget imponeret over, at det var lykkedes os at komme så langt. Det må man respektere, ikke? Jeg har sgu et klogt barn. Han er snedig, han er... Ja. Og jeg siger bare, efterfølgende blev der installeret en kodelås på indersiden også. Så der var ikke flere børn, der flygtede fra brumbassen. Hvorfor vil du gerne huskes for fejlet mission? Fordi jeg synes, det siger meget om mig på en eller anden måde, at være sådan, nej... Du kan ikke stoppe mig. Jeg har tænkt mig at gå... Det her skilt vil ikke stoppe mig, for jeg kan ikke læse. Altså sådan, jeg vil bare gøre... Jeg kan godt lide at gøre, hvad der passer mig. Også selvom jeg i virkeligheden ikke er måske sådan der helt længere, men mere at den sådan ånden, at det har ligesom været der lidt sådan, at ligge de der planer og komme så langt. Og Robert der, som jeg brød ud med, ham er jeg stadig venner med i dag. Og vi snakker nogle gange om det, og sådan, fuck, vi var dumme. Men også geniale som, altså for at være 6-årig. Jamen, jeg tænker også, at det ligesom bliver et godt eksempel på, hvordan det ellers tager form i dit liv, det der med at stille spørgsmålstegn ved normen i virkeligheden. Altså også at farve sit hår, og også turde kunne lide de ting, andre ikke kan lide. Og også turde på andre måder, ligesom, nu sagde du også, at jeg stille spørgsmålstegn ved det, man læser i historietimerne, ikke? Mm. Altså, du er lidt... skeptisk på en eller anden måde. Og jeg tror mest det var sådan en, det er fedt at vi kan gøre det her og slippe afsted med det på en eller anden måde, at vi ligesom, vi havde jo aldrig forventet at vi ville være nået så langt. Så jeg tror også bare det er mere det der med at vi, og fordi vi blev jo ikke rigtig straffet for det. Jeg kan ikke huske det der med at vi sad og skulle vente sådan super godt. Jeg kan huske at vi brød ud, og så kan jeg huske at der var nogen der var sure på os. Men det havde jo aldrig, det var ikke fordi vi blev smidt ud af børnehaven, og vores forældre var aldrig sure på os. Nej. Det er nok det, der gør forskellen. Ikke? Ja, ikke, men også mere, så det, jeg ser det også som sådan en, når, som nogle gange er regler også bare dumme, og man skal ikke lægge for meget vægt på dem, hvis de er dårlige. Og det kan man jo så også sige sådan, i en større kontekst, når man er blevet voksen og mere sådan, bevidst om verden. Sådan, nogle regler for samfundet er måske også bare noget bullshit, som man ikke behøver at lytte til. Og det er jo også ligesom det, som jeg synes, ungdommen gør meget. Det er sådan, kønsnormer, fuck det. Sådan, traditionel seksualitet og kønsforståelse, fuck det. Vi vil hellere genopfinde det, og så sige, for jeg føler mig ikke på den måde. Og I kan ikke bare sige, det sådan har det altid været, så derfor skal det være, at det sådan der. Det føler jeg sådan. Så på den måde et meget godt eksempel på de tendenser, der er i dig, som der egentlig er tendenser i vores generation. Men vi skal også nå lidt videre, Martin, og du skal fortælle mig om et øjeblik, du er stolt af. Ja, jeg var meget stolt, da jeg skrev, altså jeg ikke skrev, men da jeg var blevet chef på den børnerollespilskampagne, vi laver ude på Amager. Og ligesom første gang, jeg skulle stå og præsentere, sådan, det er det, vi skal lave i dag, til over for 100 børn, der ligesom sidder og venter på. Fordi jeg havde gjort det et par gange før, som sådan en, åh nej, ham der normalt gør det er syg, kan du ikke gøre det? Men det er jo lidt noget andet, for der ved man godt, det er ikke sikkert, at jeg så skal gøre det næste gang. Men her var det sådan en, nu er det mig, der har ansvaret for, at det her bliver godt, og at det her virker, og at alle er med på, hvad der skal ske, og at alle leger ordentligt. Og at de her børn bare får den bedste oplevelse, de kan få ud af den her solrige søndag, hvor de kommer ud for at slås og lave ballade med deres venner. Og det var sådan ret stort at stå op og være talerøret for hele foreningens arbejde på en eller anden måde, og sige, det er det her, vi skal lave i dag. Du skal derover, du skal arbejde på det her hold, og du skal derover. Og nu skal vi lege pænt, lad os gå ud og gøre det. Og så gik vi ud og gjorde det, og det var fedt. Og så har jeg så gjort det mange gange sidenhen. Men jeg tror, første gang var der den der, er jeg nu god nok til det? Kan jeg finde ud af det? Har jeg nok erfaring? Men så må man jo bare lægge det til siden og kaste sig ud i det på en eller anden måde. Ikke? Ja, det er også derfor, man bliver endnu mere stolt. Ikke? Ja. Når man har gjort noget 100 gange, så er det lidt sværere at have samme stolthedsfølelse. Men når der er noget på spil, og det kan gå galt, så er det endnu federe, når det lykkes. Martin, det er tydeligt, at rollespil fylder meget i dit liv, og også har været til stede i mange af dine store øjeblikke. Hvad er det, der er så fedt ved rollespil? Altså, hvad gør det for dig? Altså, der er et par ting i det. Det ene er, at det her sådan foreningsfællesskab af frivillige, som jo er nogle af mine tætteste venner nu. Mange af dem, som jeg er frivillig sammen med, det er jo nogen, man så også ser socialt, når vi skal ind i biografen, eller når man har brug for at gå ud og gå en tur, eller sådan, så rækker jeg mere ud til dem, end folk, jeg har gået i gymnasium eller på universitetet med, faktisk. Ikke at jeg ikke også har venner derfra, men jeg tror, jeg har mest af min sociale cirkel er faktisk gennem rollespil. Derudover så er, og der er alle mulige teorier og sådan noget, men det jeg tror om rollespil har gjort for mig, det er, at det hjælper mig virkelig med at sætte mig i andre menneskers sted. For når man spiller andre mennesker, så skal du jo prøve at forstå, hvordan de opfører sig. Når du skal prøve at lade, som om du er en anden person. Og det giver dig jo bare sådan enormt sådan værdifulde værktøjer til, når du møder andre mennesker i virkeligheden. Og så prøv at sætte dig ind i, hvordan har de det, og hvad går de og kæmper med? Og sådan, ja, sådan empatitræning på en eller anden måde. Det tror jeg har hjulpet mig ret meget. Du siger hjulpet dig? Ja. Har det været svært? Ellers, altså før de her værktøjer? Nej, for jeg har altid spillet rollespil. Ja. Så jeg tror bare, det er mere sådan en, jeg tror bare, jeg er meget god til det. Jeg ved ikke, om jeg altid, det er jo ikke altid, man kan men være du har perfekt. Ligesom en idé om, at det hjælper dig socialt også. Det har jeg også, fordi især når man spiller, jeg tror folk, der er sådan lidt onde, eller nederen, eller modbydelige, så kan man jo også sætte sig ind i, okay, men det er jo ikke altid, at det bare er, fordi de er forfærdelige på alle punkter. Nogle gange er det lidt mere komplekst. Og jeg tror også, i virkeligheden, det er også det, der har lidt mig over til historie, det der med, når du ser en film, som baserer sig på noget historie, så gør det jo meget forsimplet, men det er jo altid mere komplekst. Det er jo altid mere nuanceret. Og jeg tror, det der med, at man, også som du bliver ældre, når du er barn og spiller rollespil, så er det måske meget stereotyper, og så som du bliver ældre, så prøver du at gøre det mere komplekst. Ikke sådan, okay, men hvorfor er det så, at han er sådan her? Eller hvorfor er det, min karakter gør sådan her, og ikke sådan her? Og så tror jeg ligesom, at man lærer bedre at sætte sig i andre sted. Og sådan noget med, altså når, hvis du spiller en karakter, der ikke er dit eget køn, for eksempel, og prøver at sætte det ind i, hvordan er det at være en kvinde, eller en, der er non-binær, og sådan noget. Og ser man ikke nødvendigvis opsøger det, så sker det nogle gange, og så får man, bliver man lige pludselig mødt med, nu skal jeg prøve at sætte mig i nogle andre menneskers sted, og gøre det så godt, som jeg kan. Der er jo ikke nogen, der dømmer dig for, hvis du ikke kan finde ud af det 100%, men mere sådan, at det også er, ja, det er også det her med, at du kan træne det, uden at blive sådan, potlet dig alt muligt, fordi du så ikke nogen rigtige følelser ved at... Nej, og det er jo ikke skuespil foran et kamera, hvor du spilder folks tid og penge, og du skal nej, have... Nej, det er sådan en fælles oplevelse, man skaber sammen, og alle er jo ved at prøve, og alle er ikke altid perfekte i, hvordan de repræsenterer dem, de spiller og sådan noget. Det tror jeg sådan, for mig er ret fedt. Jeg synes, vi springer spørgsmålet om lykke over, for jeg synes faktisk, jeg har fået betonet en masse glade øjeblikke. Jeg vil også gerne have repræsenteret den anden side, bare til hvornår et tidspunkt i dit liv, du har følt sorg, eller noget ligesom har gjort ondt. Så nu snakker vi om anerkendelse tidligere, og jeg var nomineret til en pris for sådan at lave meget frivilligt arbejde i min egen forening, her tilbage i september i 2022. Og den vandt jeg ikke. Og det blev jeg faktisk enormt ked af det over, og sådan helt sådan, kunne slet ikke sådan håndtere det. Okay, prøv at fortælle om det øjeblik, hvor du ligesom får nyheden, den skuffende nyhed. Det er også til sådan en anden kongres, der hedder Forum, hvor man ligesom, det bliver uddelt, og jeg er til den. Jeg er faktisk hovedarrangør på den, så jeg har også nogle praktiske ansvar, jeg ligesom står og kigger til. Og så får jeg ligesom at vide, det er en anden, det er ikke dig. Og jeg tænker, til at starte med, fint, okay, whatever. Jeg kan fordybe mig i noget andet arbejde. Jeg skal faktisk op og køre showet bagefter. Så det kan jeg ikke lige sådan, det må jeg lige disassociere fra et øjeblik her. Og ligesom, ja, du skal være professionel. Køre showet videre. Men det ligger jo bare og bygger sig op så i stedet for, ikke? Og så i stedet for, at man ligesom reagerer i nuet, så bliver det bare meget slemmere, da vi er færdige med showet, og jeg er nødt til at gå ned til der sådan et lukket lokale. Okay, ikke? Du laver sådan en walkout. Nej, ikke sådan dramatisk, men jeg er bare nødt til at gå, ikke? Nu, vi bliver færdige, vi runder af, det hele slutter rigtig fint, og så er jeg bare sådan, nu skal jeg bare ud herfra, ikke? Jeg kan ikke klare at være i... Og performe. Performe og være foran alle mine venner og alle de her mennesker, som jeg måske ikke kender eller ikke kender. Og er det fordi, du står der og kigger på de her mennesker og føler dig i virkeligheden lidt forrådt eller ikke særlig værdsat? Eller ja, lidt. Hvad er det, der trigger jeg det? Jeg tror, det er en enorm skuffelse både over mig selv, altså at sådan, jeg gjorde det ikke godt nok. Der var nogle andre, der gjorde det bedre end mig, så derfor må jeg ikke have gjort det godt nok. Samtidig med sådan en jeg gider ikke have, at alle mine venner skal bekymre sig om mig i virkeligheden. Jeg gider ikke have, at de skal se, at jeg har det dårligt, og det er sådan, at fordi jeg tror sådan, der er sådan en ting i mig, der siger, at i virkeligheden er det lidt sådan småligt at være ked af det over det her. Sådan et lidt sådan jantelovs, du skal ikke tro, du er bedre end andre. Så man sådan, ja, hvis man stripper det helt fra konteksten, ikke? Ja. Altså, så er det jo at være og føle sorg over ikke at vinde en pris. Ja, ja. Og det er jo, og det bliver, man bliver også vred over, at man er vred på en eller anden måde. Ja. Og det bliver bare, det er så mange ting på én gang, at det også bare bliver overvældende. Så der er noget, man er ked af, at man ikke fik det, og det er jo okay. Men så er der også den der sådan, er det fordi, de ikke kan lide mig? Og jeg vil ikke have, at de skal bekymre sig. Og nu skal jeg også stå her på formen, og de sidder sikkert og griner af mig, og sådan noget. Og det bliver bare for meget. Så jeg går og er bare sådan, når vi bliver færdige, vi kører det professionelt. Når det ligesom, når der ikke er mere, jeg skal gøre sådan, jeg ikke har mere ansvar, så er jeg sådan, okay, nu kan jeg godt skride af helvede til, og det er bare alt for meget. Jeg har det så dårligt, og jeg var sådan. Så du står bare i et eller andet jeg sætter mig ind i vores sådan, arrangørrum, og ligesom er for mig selv der, og prøver ligesom at lade det ske på en eller anden måde, så fordi det er ligesom at have sådan et panikanfald. Det rammer dig, altså. Det er fysisk, det rammer mig, for det er sådan, hvordan? Det føles lidt som at have sådan et angstanfald, hvor det sådan knuger i hjertet, og sådan du kan ikke rigtig trække vejret ordentligt, og sådan noget, man føler sig, sådan, som om du ikke rigtig er til stede længere. Det er svært at forklare, men sådan, at du... Ikke at du ser dig selv i tredje person, men mere sådan, der er en glasvæg mellem mig og alle andre, og de kan ikke rigtig se, det er sådan sløret på en eller anden måde. Ikke i synet, men sådan i dit hoved. Og der skal jeg bare, det skal jeg bare ikke. Der er man nødt til ligesom lige at gå... Jeg har prøvet det før også, altså før det her tidspunkt, den sådan følelse. Og jeg ved godt, jeg skal lige med mig selv, og så skal jeg prøve at se, om jeg kan lade det sådan sort of gå igennem mig, og sådan lade det bare ske. Men jeg vil ikke have, det, at det skal være en stor scene, der foregår foran en masse mennesker, som jeg... Jo, mange af dem kender, men der er også en masse fremmede mennesker, som jeg måske har det lidt ubehageligt med, skal se mig være enormt påvirket af, hvad end det nu er, ikke? For det er jo ikke altid lige tydeligt, hvad det er, der påvirker folk. Jeg prøver alt muligt, og det er bare, det er rigtig hårdt. Og så får man, så sker det, og det, man sidder og græder rigtig meget, og har det af helvede til i virkeligheden. Men så går det også over, og så tænker man, okay, nu er jeg ligesom færdig med det, nu har jeg haft de følelser, og de er der stadig lidt. Men jeg kan godt gå ud og fungere som et normalt menneske igen, og snakke med folk, og så er det sådan, ja, det er whatever, ikke? Når man er i følelsernes vold, så kommer man også måske til at sætte lighedstegn mellem en pris, som ikke har en skid med særlig meget at gøre, yeah. Men at lige pludselig så betyder det, at det er et udtryk for alt muligt andet. Yeah. Så du er nok ikke, altså du er ikke den fysiske materielle pris, nej, du nej, keder nej, nej. At miste, det er jo en sådan... indikation på, eller frygten for, ej. Jeg er ikke god nok. Jeg er ikke god nok, jeg gør så meget for jer, jeg troede, at I holdt af mig, det gør I ikke alligevel. Og sådan. Ja, ja. Netop, det tror jeg. For jeg kan også huske, at jeg sidder og ligesom tænker, mens jeg sidder her og rigtig prøver sådan, hvorfor er jeg så påvirket af en eller anden et dumt glastrofé? Og det er næsten værre, ja. At du også skal skamme dig over din sorg. Ja, netop det. Og jeg ved jo godt, det har jo ikke noget med det at gøre. Det har jo ikke noget med selve... at jeg får en ting med hjem, og så kan sige, ja, ja, så siger jeg, har den her, ikke? Men det er jo det lidt godt kan ligne, og det er jo også en, det kommer jo til at være forbundet på en eller anden måde, uanset hvad man gør. Og der sidder man også bare sådan, hvorfor er det den her lille dims, der kan gøre det her? Der ligesom men det er nemt nok at se klart nu, som vi sidder og kigger tilbage, men i øjeblikket, der var det altså... Det var enormt hårdt, og det er altid nemmere at se tilbage på det senere. Men det er også vigtigt at kunne både være alvorlig omkring det, men også kunne grine lidt af det og være sådan, ja, det skete, so what. Det kommer sikkert til at ske igen. Måske kan jeg lære noget fra det, så man ikke tager det så tungt. Tager sig selv for seriøst. Jeg har egentlig lagt mærke til, at du ligesom måler dine succeser, i hvert fald i de enkelte udsnit, vi har fået af dit liv, ikke? Altså, i sådan... priser og ikke priser. Ja, jeg tror ikke 100%. Altså det, det er klart, jeg har bedt dig om at komme med få øjeblik, der repræsenterer noget, men jeg synes bare, at det er meget ikke, sjovt, hvordan det er ikke ser forkert, du selv det? Det er ikke forkert. Altså, jeg tror, jeg siger til mig selv, jeg ikke ligger væk på det, men det gør jeg 100%. Og det er så nemt at sige, at man ikke gør det, fordi det virker sådan lidt... ja, skamfuldt på en eller anden måde. Det virker ikke som om, det er, sådan, det er jo ikke cool, at man ligger. Det er der, man prøver at have sådan, sin gang. Og ligesom, det er det, man måler det efter. Men det betyder jo bare vildt meget. Altså, det gør det jo. Det er jo fedt at få... Det er jo vildt at få et eller andet, som ligesom viser, ja, jeg gjorde det, ikke? Sådan, og at andre kommer også til at se, ja, han gjorde det. Men jeg kan jo også godt leve med at få anerkendelse, bare ved at folk siger, at det, jeg gjorde noget fedt og sådan noget. Det er jo også fedt. Men jeg tror ofte, når det er de der helt store ting, når det sådan, du skal stå foran hele Rollespils Danmark. Og modtage en pris, det er klart. Sådan, så bliver det jo også, alting bliver bare skruet op i proportionalitet. Ikke? Så det er sådan, alt er jo bare meget større lige pludselig. Ja. Og så bliver ens reaktion jo nok også lidt større, ikke? Jo, det er klart. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Nej, det vil jeg ikke mene, jeg var. Der er ingen tvivl der. Der er ingen tvivl. Jeg har ikke haft en kæreste. Jeg mangler også. Jeg vil gerne have noget at skrive en bog. Jeg vil gerne nå at have en uddannelse. Jeg tror gerne, jeg vil have noget at udrette noget lidt mere, end det jeg har. Jeg har udrettet meget, føler jeg. Men jeg kunne godt ud. Der er flere priser, der venter forhåbentlig. Ja, bare sådan flere livsmål at nå, tror jeg. Jeg tror rigtig meget, det der med at nå at skrive en bog, tror jeg, det vil jeg rigtig gerne, inden jeg dør. Så et klart og rungende nej. Alligevel skal vi jo lade som om, at du skal dø i morgen, og jeg skal skrive din nekrolog. Det føler jeg mig også godt klædt på til nu, hvor jeg har hørt mere om dit liv, Martin. Så kan du høre den, når jeg har fået skrevet. Helt sikkert. Oplevelse vil tiden jo vise nu, kan man sige. Ja. Yeah. Martin, jeg har skrevet din nekrolog. Har du lyst til at læse den op? Ja, yeah, det kunne jeg da godt være frisk på. Fedt. Så minder der lige om, vi er jo ikke live. Så ingen stress, jeg laver meget lange sætninger. Men det gør jeg også selv. Sådan er jeg. Jeg var hele tiden at vide, at jeg skal lade være, men jeg gør det selv. Ja, okay. Men det er klart, okay, nu skriver jeg også for en, der skriver selv. Det er spændende, ikke? Så må vi se, hvor kritisk du er. Det må du godt være. Men gør lige listen fast. Vi skriver alt forskelligt. Jeg, Martin, er i dag afgået ved døden. Lige siden barnsben var en rebel med hjertet på det rette sted. Jeg stiller spørgsmålstegn ved alt fra normer, narrativer fra verdenshistorien og de vedtagede regler. Ikke for at provokere, men fordi jeg var nysgerrig. Det startede med en snedig plan om at bo ud af børnehaven for at spille computerspil derhjemme. Og det endte med grønt hår og niche-interesser. Jeg følte mig også mere hjemme blandt en gruppe venlige fremmede til Copenhagen, end til en fest med min folkeskoleklasse gennem 10 år, som fandt sted samme skæbnesvanger sommeraften. Endelig passede jeg ind. Sammen med alle dem, der heller aldrig helt havde gjort det. Det kunne virke paradoksalt at finde en tryghed blandt omvendte kors og kranier, men jeg dømte aldrig bøgerne på deres omslag. For min store dedikation til rollespil i mange år havde lært mig at sætte mig i andre sted, før jeg dømte dem. Det gjorde mig til et bedre menneske at spille andre mennesker. Rollespil lærte mig den rummelighed, jeg også gerne vil huskes for, hvis jeg altså ikke kun skal handle om at have frækheden til at være lidt på tværs. Derfor spillede hobbyen en central rolle i mit liv og pyntede fint som ramme om de fleste af mine store øjeblikke. Vi kan alle sammen godt blive enige om, at de fleste prisuddelingsshows er bullshit. Der går politik og lobbyisme i det, og bare fordi en film har vundet en Oscar, betyder det ikke, at den er god eller er kunst. Vi kan også alle sammen godt blive enige om, at det skuffer en og slår på ens ego alligevel, når man er nomineret til en pris, men taber den. Alligevel er der ikke mange mennesker, der tør indrømme det om sig selv. Det er ikke alle, der tør blotte sine menneskelige småligheder. Jeg turde godt, for jeg var ærlig og ægte om at måle nederlag i tabte trofæer, og det sårede mig, da jeg ikke vandt prisen for at lave frivilligt arbejde i min forening. Det er klart, det handler om mere end bare prisen. Det værste, jeg vidste, var at få mit tankemylder og min angst sløret mit syn på verden. Det bedste derimod var at blive set krystalklart, at blive set for mine talenter, at blive set for, hvem jeg var, og blive anerkendt for min dedikation i stedet for drillerier, som at være nørdet. I mine sidste øjeblikke bandede og sårede jeg over ikke at have nået mere. At skrive min første bog, at få min første kæreste, men jeg ville også tænke tilbage på den gang på scenen, da jeg vandt en pris for bedste skrevet scenarie, over flere hundrede øjne så mig i min mest ægte form, og valgte, at de kunne lide det. Det synes jeg er meget godt. Det synes jeg fanger det rigtig godt, faktisk. Ja. Er der noget, der ligesom står ud, eller noget, der ligesom rammer dig af tanker? Jeg synes, det der med, at du skriver, at der ikke er mange, der tør indrømme, at man godt, at de er lidt smålige omkring sådan noget, for eksempel med priser her, ikke? Sådan har jeg aldrig selv tænkt over det, men det er jo sikkert rigtigt nok, at ligesom, det er jo nok ikke alle, der tør indrømme det, fordi det lyder, det, sådan, det bliver man dømt for på en eller anden måde, men det skader jo ikke, det er jo noget, som mange mennesker gør, så det er jo naturligt på en eller anden måde. Så på en eller anden måde er det ret fedt, hvis det bliver en del af dit eftermæle? Ja, altså ligesom, for det er jo ikke en, det er jo ikke, fordi man bliver husket for at være en eller anden nederen idiot, men mere sådan, nå, men han gik jo bare med en ting, som alle andre egentlig i virkeligheden godt kan ikke genkende til. Nå, det har jeg også oplevet lidt i virkeligheden. En, i går så en svaghed, yeah, kan ligesom godt blive husket som, eller i hvert fald i den her nekrolog, yeah, bliver også fremstillet som en af dine styrker, ikke? Ja, og man tør indrømme, man har den svaghed, og ikke er over den på en eller anden måde, ikke? Fordi det tror jeg, det er det, som, jeg tror i hvert fald i Danmark med det der jantelov og sådan noget, så prøver vi lidt at sætte os over den slags sådan småligheder, ja, men det er vi jo ikke. Vi er jo ikke mere menneskelige end andre på den måde. Altså der er vi jo ligesom alle andre. Ja. Vi vil gerne vinde. Det er jo fedt at vinde. Så det aspekt, og også bare generelt nekrologen, altså er det sådan, du også ser dig selv? Kan du genkende dig? Jeg kan godt genkende mig selv i det her med skub til, sådan prøv at skubbe til mine egne grænser i hvert fald, og lidt passe ind, hvor andre ikke passer ind, og sådan, og det der med at vinde føles godt, men at der også er nogle ting om at være medmenneskelig og lære andre at kende, og gå imod det narrativet, som folk gerne vil have, fordi det tror jeg sådan, det gør man jo stadig den dag i dag, ikke? Mm. Så hvorfor gør vi det på den her måde, hvorfor gør vi det ikke sådan her, som jeg synes måske er bedre, men som måske kan man så lære noget af det, skubbet mellem de to, ikke? Mm. Det tror jeg er sådan, jeg synes faktisk, det fanger det virkelig godt. Okay. Så selvom du ikke ville være tilfreds, der hørte vi jo et rungende nej, ja, med ligesom at skulle dø i morgen. Hvis nu det skulle ske, og det her blev dit eftermæl, ville du så være tilfreds med det? Ja, jeg ville være tilfreds, hvis det her var mit eftermæl. Det tror jeg, fordi det er jo... Jeg tror, vi snakker om tidligere med det der med kompleksitet er enormt vigtigt, og jeg synes, det her og nogle af de andre afsnit, jeg har hørt, det fremstiller jo komplekse personer. Mm. At man ikke bare er én ting, men er mange ting, som spiller sammen, og som måske ikke altid lige giver mening, når man tænker over dem som enkelte ting, men når de bliver sat sammen i et større puslespil, så er det jo sådan mennesker er, ikke? Og det synes jeg sådan, hvis bare man kan blive husket som et sådan komplekst menneske, så tror jeg, det er fedt. Mm. Og det synes jeg, det her fremstiller ret godt på relativt kort tid. Det er perfekt, du nåede lige at sætte en vask over, og, ja. Og jeg nåede at skrive det. Det er skide godt, Martin, så... har jeg ikke mere at gøre her, skulle jeg til at sige, jeg har skrevet din nekrolog, skal du godt lægge dig ned og dø? Ja, ja. 7.13. Det er selvfølgelig bare noget, vi leger, men tak for at være med i dag. Det var så lidt. Tak for, at jeg måtte komme med. Selvfølgelig. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.